ies la viața mea, repede am trecut prin ea. Mă gândesc la viața mea, repede am trecut prin ea. Am trecut-o cu necaz și cu lacrimi pe obraz. Am trecut-o supărat, de nimeni ne-am îngâiat. Mâinile și fetele, că-mi iau mânca zilele, măi. Mândrele și fetele, măi, că-mi iau mânca zilele, măi. Se iau după minciuni, măi. La ocol sunt oameni buni, măi. Nu se iau după minciuni.